सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोमाया, सच्चा मन का वो कोना जहां प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन धन पायो।